पुराने गाने सुनने का नया तरीका सारेगामा कारवा गो। धीरे चलना प्यार में जरा संभालना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस बार में। बाबूजी धीरे चलना प्यार में जरा संभालना, बड़े धोखे हैं, बड़े धोखे हैं इस बार जी धीरे चलना। बाबूजी धीरे